Fatih okunması da Hanefi'de vacip. Diğer üç mezhep farz okunması. Hanefi'de vaciptir. Yani okunması şart. Mutlaka lazım anlamına geliyor. Her ikide Fatih okunuyor. Ne var Fatiha'da? İşte Fatiha'nın yarısının sonrasında dua sekiliyor böyle. Bismillah. İhdine sıratal müstakim. İhdine sıratal müstakim. Günde namazda ki namaz miraçtır. Allah huzurunda. Yani dünyadan kopma. İşi bırakma. Sırf Allah için. Sabahtan kalkma. Her hali şartta zor durumda bile namazı kılma. Bunda dua edemeyle olsa. İhdina. İhdi hidayet eyle bizlere. Bizi ulaştır. Na bizi. Nereye? Sırat-ı müstakime. Es-sırat-ı müstakim. Sırat yol demektir. Müstakim yolunda doğrudur yola. Bizi ulaştır ya Rabbi böyle böyle. Ya bu yoldan sapmadan, sapıtmadan, haramlara, günahlara dalmadan, yoldan çıkmadan o da bizi sabit eyle. Anlamına gelir böyle. Bak günde her gün 40 defa Fatiha'da bu da yapılmadır evvela. Kimler bunlar? Sana enem talihim. Ya Rabbi kendilerine nimetini erdirdiğin kulların yoluna. Enem talihim. Kim bunlar da? Yine ayet-i kerimede geliyor. Ayet-i kerimede. Minin nebiyyin ve sıddıkın ve şer ve salihin geliyor böyle. Nebiler peygamberin yoluna. Yani demek ki budur sırat-ı müstakim materyalinde. Peygamberin gittiği yola. Bir peygamber aşağı kuru oynar mı? İçki içer mi peygamber? Böyle. Peygamber namazını bırakır mı? Böyle. Peygamber harama bakar mı? Bak. Benim nebiyyin böyle. Peygamberin gittiği yola. Sana ve sıddıkın. Sıddık böyle. Sadaka Allah'a bağlı kullanan böyle. Allah yolunda her şeyi verir. Canlı her şeyi verir. Ve şüheda ve şehitler ve salihin evliyaların yoluna. Bu yola muhtemelen böyle. En tatlı yol bu yol böyle böyle. Huzurlu yol böyle böyle. Gönül hoşluğuyla. İnsan bazen dünyadan madalya insan bazen sıkılabilir, daralabilir. Fakat yol Allah yolu Celle Cale ve bu yolun noktalanması cennetiyle cemalullah muhtemelen böyle. Hayat kısa aslında, çok kısa muhtemelen. Hayat çok kısa hayatlar böyle. Ne gençliğe gidiyor muhtemelen? Gençler mesela bakın, Dubai'ye giden değil mi? Genç kızlar mesela böyle bak değil mi? Eğlenmeye gidiyorlar. Ama bak, İran dağlarında, Karı dağlarında ecel yakalıyor böyle. Öyle uçakları aşağıya böyle böyle. Ecelin vakti yok mu bak. Eğlenecek mi şimdi? Nişanlı mesela, eğlenecek bu şekilde baktım böyle. Yani artık eğlenmesi yakın, nişanlı ve hayal ümitlerle yapıyor. Bir son bir eğleneyim diye gideyim böyle diyor. Ama ecel yakalanır böyle. Ölüm belli değil mi? Böyle. Bunun için hayat çok kısa. İstikamet olmadan Allah korusun, iş kötü. Bu işte her gün namazda uyalırız böyle. Allah'ın bizi istikamete sırat-ı müstakim hidayet eyle. Kendilerine nimet eren kullarının yoluna. Yani peygamberler, sıdıklar, şehitler, salihler, mesela Hatice Validemiz, Ayşe Validemiz, Fatıma Validemiz böylece, kadın olarak da bunlara böylece, bunlar gitti yollarına böyle. Yine Fatih sonunda şu okuyoruz. Gayril mağdubi aleyhim velavzalim. Gayrı mağlubu aleyh. Aman Allah'ım gazap olun eyleme bizi böyle. Velal dali sapık eyleme bizi böyle. Sapıdan eyleme böyle bak. Şimdi sırat-ı müstakim doğrusu bir yol. Allah'ın eden böyle. Yani sonra cennete varıyor bunu böyle. İki taraf uçurmam böyle. Bir tarafım mağlubu aleyhim. Gazap olanlar. Yani isyanda, günahat, aşırı gidenler helak olan toplumlar. Nur kavmi gibi, Lut kavmi gibi böyle. Böyle. Allah'ın gazap olanlarım da böyle. Velal dalinde sapıklık hareketi, sapıklık hareketleri böyle. Yani İslam dışı böyle, peygamberden gelen, sahabeden gelen, 1500 sene aşağı yakın yaklaşıyor böyle, bütün Müslümanlar uyguladığı dini değiştirmeye kalkışanlar böyle. Sapıklar, ona bizi eylemeyen böyle böyle. her zaman çıkmış sapıklar her zaman çıkarlar muhtemelen. Bunu söylüyor bunlar böyle. Bu zaten imtihandır. Onlar artık şeytanlaşmışlar. Artık ünvanı akademisi olabilir, şu olabilir, bu olabilir böylece. Ama mesela bir doktor değil mi? Profesör doktor böyle. Sigara içiyor. Sigara içiyor böyle. Bunu biliyor mu zararını? Biliyor. Ne içiyor? Nefsine hakim olamıyor. Değil mi? Bunun gibi bir profesör de yani İslam profesör de olsun böylece haram işleyebilir. Namaz kılmayabilir bana böylece. Hukukçu, avukat, hakim bile suç işiyor bazen. Rüşvet alıyor mesela. Yasak benim öyle. Yakın hatta var el böyle. Demek ki bir insan bir makama gelmekle artık günahı arınmış olmuyor muhtemelen böyle. Yani doktora yanlış yapabiliyor, hakime yapabiliyor, bir hoca yapabilir bunlara böyle böyle. Sapıtabilir bunlara bu şekilde böylece. Bize ne gerekiyor? Bak, peygamberlerin gittiği yol. Peygamberlerin gittiği yol böyle. Allah yolu böyle böyle. Dinin için hizmet çalışma böyle böyle. Peygamber ayakta şişerdi gece namazlarken. Gece namaz peygamber böyle. Sonra bakın peygamberimizin ahlakına bakalım böyle. Ahlakına böyle. Aleyhisselam Hazretleri böylece. Dün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri akşam namazına giderken bir kız çocuğu cariye yani köle kılmış. Yahudi'ne kölesiymiş kendisi böyle. Ağlıyor ağlıyor gidiyor böyle. Peygamber gel bakayım yavrum niye ağlıyorsun? Dedi ki ya Resulallah ben filan Yahudi'nin kölesiyim, cariyesiyim. Bana iki akçe verdi. İki para verdi bana. Birine bir şişe al dedi. Diğerine de yağ al. Zeytinyağı. O zaman gaz yoktu. Kandil içine koyardı. Kandil koyardı böyle. Bir akçesiyle şişe al. Bir akçesiyle zeytin aldı. Bana para verdi. Ben temiz çabuk gel diye. Geç kaldı ben dövüyor dedi. Çoktu böyle. Ben de koltuğum üstüne dövmesin diye de böyle hızlı koşarken düştüm. Şişe kırıldı. Şimdi eve gidiyorum. Nasıl ödeyecek kim bilir şimdi böyle böyle. Ama yok başka içi kapım. Kölesiyim onu böyle böyle. Ağlıyor kız böyle böyle. Titriyor böyle. Peygamber'in için baktığı üzerine iki akşam peygamber'in yanılıyor böyle. Al kılımına bakıyorum böyle. Hiç alamam. Git hem tekrar böyle işi al. Yağ da al. Git bu kılıma alıyorum. Hemen gerisiye döndü. Çarşıya gitti. Şişe aldı. Yağ aldı. Koşarak gidiyor. Yine ağlara gidiyor ama yine ağlara gidiyor böyle. Peygamber zaman çıkmış zamanı var. Korku gördü, kızı gördü. Kızım ne aldın şimdi? Ya Resulallah şişeye aldım, ya aldım ama şimdi yine geç kaldım gideyim. Gene dövecek beni ama. Çok dövüyor beni ya Resulallah böyle. Ödüp baktım okuşa böyle. Çok beğendim ya Resulallah. Onu hep yapıyorum. Burada Aleyhisselam Hazretleri o halde ben sana böyle geleyim. Ben ona rica edeyim, sen dövmesin diye. Bir peygamber var böyle. Bir köle kız böyle. Peygamber peşine gitti ona beraber. Tabi kapıyı vurdu. Yahudi çıkınca görünce Resulullah karşısında. Tabi o inanmıyor peygamberimize ama fakat ne de olsa bir peygamber olduğunu duyuyor. Devleti de başkan aynı zamanda böyle. İslam'ın başı. Şaşırdı Yahudi. Dedi ya onlar peygamber söylediler. Ya Ebel Kasım dedi böyle. Ya Ebel Kasım. Yani Kasım babası. Orada niye geldin bu saatte? Bu peygamberimiz Yahudi'ye ben şu için geldim buyurdu böyle. Ben şu için geldim. Bak bu kız böyle böyle baştan geçmiş. Biraz geç kaldı. Sana ricaya geldim. Ne olur buna hazırlama demin bu akşam. Yatırım için böylece. Şöyle bir Yahudi bak düşündü daldı daldı daldı böyle. Dedi, içine buyuruyorsun. Buyur ya ama şey yaptı böyle. İçine girdi. Dedi ki ya Muhammed sen de arkandan 10 binler insan var, sahabelerin var, Müslümanlar. Senin canını veren 10 binler böyle. Hem peygambersin, hem devletin başkanısın böyle. Böyle bir köle kızın peşinden takılla, onun şefaatçi, onu gel bana yalvarmaya gel, ay benim ayağıma gel. Bunu ancak hak peygamber yapardım sen böyle böyle. Ben de hakkı merkeceğim bunu, tamam dövmeyeceğim bunu dedi böyle. Senin bir ricam var. Ne bu? Müslüm olayım dedim adam böyle. Dedim buyur peki otur bakalım. Söyle bakalım dedi böyle. Hep söylemiş Allah. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Ya da bunun için Müslüman oldu, başladı ağlamaya, cezbe geldi muhtemelen böyle geldi. Buyur ki, ya Resulallah, kız hür yapışamadı böyle. Yani adı ettim onu ben. Artık verdiğiyle bu şekilde buyurdu böylece. İşte peygamberlerin gittiği olmak mı böyle. Ahlakan, ibadette, inançta, her yaşından böyle, insan üstü böyle. Bir gece Aleyhisselam Hazretleri yatsan sonra evine geldi. Biraz geç kalmıştı akşam. Sohbet yaptı camide. Eve geldi. Aşağıda bekliyor onu böyle. Nasıl bekliyor? Şimdi hem bir peygamber olarak bekliyor tabii böyle. Bir Resulullah ile bir araba olma böyle. Onun maneviyetten faydalanma, ruhsu haline faydalanma. Bir de tabii bir eşi olarak bekliyor. Peygamber Hazretleri geldi. Tabii birkaç gün konuştular. Peygamber soyunu yattılar. Bu akşam alemimiz Peygamberimizin derisi ben derime dokundu böyle. Yani bundan bir şey tabii. Yani bir cinsellik yönden böyle. Yani zevk aldım. Demiştiyor. O an dedik de Peygamber bana ya Ayşe. Ey Ayşe. Senden bir ricam var. Ama bu riyası Allah. Ne var benim ricamı bu şekilde? Eğer izin verirsen bu gece Allah'ıma kulluk etmek istiyorum bu gece böyle. Hiç yapmadan böyle. Peygamber yatar sonra kalkardı. Bu gece yatmadan böyle buyurdu. Eğer izin verirsen bakmam ben. Bak bir peygamber dedim ben ne yapayım baktım böyle. Ben namaz kılacağım. Yok değil mi böyle bak. Bir de kadın hakkı var mı böyle. Onu bekliyor. Hakkı var. Ya Ayşe eğer razı izin verirsen ben bugün bir namaz kılmak istiyorum Allah için be. Yani içim Allah'ta yanı yapıyor böyle bir peygamber. Bir peygamber be. Böyle volkan gibi işi böyle. Yanı işi be. Allah aşkına yanıyor böylece. Yatamıyor böyle. Namaz kılacak. Allah huzuruna cezice alıyor. İzin verirsen şey yaparım. Bu aşağı alemimiz. Ya Resulallah nefsim seni yatmak istiyor. Nefsim böyle. Ama senin arzunu kendi adıma tercih ederim. Kılamaz nefsim böyle. Bak ahlak değil mi ahlak mı böyle. Kimsenin içine kırmama be. İşte budur saat-i müstakim peygamberleri örnek almak böyle. Onların yoluna gitmek. Sonra sıddıklar, sahabeler, şehitler, salih evliyalar onların yoluna gitmek böylece. Şimdi bir insan böyle yaparsa ne olacak? Bu tabi bunun bir karşılığı var şimdi. Eğer Mevlam bize bir şey emrediyorsa mutlaka ona bir mükafatı var. Eğer Allah'ın emri yapılmasa onda bir cezası var. Çünkü Yaradan Mevlam. Yani insan kendini yaratmıyor ki. Yaratıcı var değil mi? Yaratıcı var mısın böyle? Yani doğmak elimizde mi? Diyelim tabi. Ölmek elimizde mi? Diyelim. Tekrar dirilmemek elimize mi? O da değil muhtemelen böyle. Ne var? İnsan bir kampasına yaratılıyor. İnsan bebek gibi dünyaya geliyor. Çocukluk şu bu derken böyle işte gençlik oluyor, evleniyor, eşi, işi, çoluk çocuğu oluyor, malı mülk oluyor, çevresi oluyor derken bir insan bir herkesten bir kenar gibi bir şahsiyeti oluyor. Sonra oluyor bir duraklama dönemi muhtemelen. Duraklama dönemi böyle. Ama yaşlı dönem başlıyor derken İnsan böyle ölüyor, kar toprağı gömülüyor, o dönemde çürüyor, beden gidiyor, beden ama ruh kalmıyor. Ruh ölmüyor o böyle. Ruh kalıyor bu şekilde böylece. Fakat ne var? Hesap var ama hesap var böyle. Hesap var böyle. Şimdi gelinmişler bir de sevabına. Yani kim Rabbim Allah der, Rabbim Allah, rubiyet, yaratan, bizi yaratan ve bir de terbiye eden deniyor bir rubiyet. Böyle birden geliyor bu. Organları yaratan. Mesela kaşımızı yaratan mı senin böyle? Gözümüzü yaratan mı böyle? Böyle bir yağ tabakası mı? Yağ tabakası. İnsan onu da görüyor ama. Bir yuvala bir şey böyle mesela. Fındaki bir şey mesela. Böyle. Ama bizim görüşüm ona bağlı. O gözü yaratan, kim bunu yaratabilir değil mi? Kim bunu yaratabilir böylece? Bugün bilim, teknoloji, efendim şöyle bir şey çıktı böyle, uzaya fırladı. Ama bir göz yapıyor mu göz? Ya. Yani bütün dünya bir araya gelsin, bilim teknoloji parası bir araya gelsin böyle, bir gece yapamıyorlar böyle. Hatta kan yapamıyorlar, kan yapamıyorlar, kan böyle böyle. Yani ham maddesi belli. Bebeğe, ekmek yapışım mesela böyle, ham maddesi belli, insan kan yapamıyor böyle. Ne oluyor? Hemen bir duru yapılıyor, acele taze kan ihtiyacı var, şu grupta böyle böyle. Acele kan. Ya yap kendi kanı yap böyle ya. Olmuyor böyle. Bak şu gözü yaratan değil mi? Şu göz. Şu gözü yaratan mı? Bunu yaratan mı? Gören böyle. Bak kulağı işleyecek böyle. Bunun koku alacak böyle. Bir de damak tadı var mı? Damak tadı böyle. Eğer damak tadı olmasa bütün nimetler boş. Eğer nimetlerimiz tadı almasak biz tadını almasak damak tadı ne yapıyor? Yani şükür şu anahtar damak tadı bakın. Şu anahtar ama sen böyle. İnsan böyle güzel bir şey alıyor ağzına bak of ne kadar güzel olmuş böyle. Ne güzel mi böyle böyle. İnsan böyle. Bunun bak böyle şükür oluyor manamı da böyle böyle. Şükür olmuş böyle. Bu yaratan bunlara böyle. İşte böyle böyle kul olmak değil mi muhtemelen böyle. Böyle böyle kul olmak böyle. Yaratan böyle böyle. Ona secde etmek huzurunda böyle. Mevlam bize buyuruyor Fussilet suresinde 30-31'de Bismillahirrahmanirrahim. İnne kavli Rabbinallah. İnne kavli Rabbinallah. İnne lezine şu kimseler. Derler ki Rabbinallah. Yani kavli Rabbinallah. Allah Rabbimiz derler. Allah Rabbimiz. Rubiyet böyle. Yaratan böyle. Bedeni yaratan böyle. İç organ, dış organları düzenleyen. Mesela bir aile çocuğu olacak. İşte kız olsun isterim tamam. Eğer ana bu elinde olsa değil mi? Siparişi verir. Bir şey yaparım böyle. Kaşı şey olsun, göz rengi olsun, boyu böyle olsun, saçı hepsini verir, verir, verir. Parmak izi verene kadar böyle. Ama karşıyım mı? Karşıyım ben böyle. Karşıyım ben böyle. Rabbim yarattı, yarattı yani madem böyle. Sizin müstakamı sonra da müstakam olanlar, istikamet. Allah yolu Celle Celaluhu sapmadan bir yere Allah'ın İslam yaşayanları böyle. Namazı vaktine kılanlar, haramını sakınanlar, gözünü koruyanlar, dilini sakınanlar. Mesela yalandan, yalan yemitten, gıybetten, yalan şahitlikten böyle dilini sakınanlar, gözünü kulağını haramını sakınanlar, elini haramını sakınanlar. Tetel aleyhi melaike. Tetenezzül aleyhüm melaike. Bunun üzerine melekler gelecekler, melekler. Ne zaman? Üç hal var böyle. Birincisi ölüm halinde. Ölüm yaklaştı mı? Ölüm yaklaştı mı? Artık gözden perde kalkar muhtemelenler. Yani kişi öbür alemde görmeye başlar. Ece yaklaşınca hatta insan gözün matlaşır o zaman böyle. Beyazlar böyle. Göz beyazlar, matlaşır. Kişi dünyayı pek seçemez. Ama sesini tanır. Mesela benim tanıdığım elbise gelir mesela torun şu busu böyle ha sen şu musun böyle ama göz seçemem muhtemelen. Neden? Çünkü dünya gözü kapanmadan o alemi sen göremez muhtemelen. Göremez böyle. Melekleri göremez. O anda melekleri geliyor böyle. O da böyle. İkincisi kabre konduğu anda yine melekte gelir. Kabre konduğu anda böyle. Bir ölüm anı, ölüm yaklaşı artık böyle, ecel terleri dökerken böyle. Ciğerler yanar, cayır, cayır muhtemelen böyle. Ağzı kurur, dil artık şey yapar böyle. Boğazdan beri yapar. Bir de o anda herkese pişmanlık olur anlamadım böyle. Elini böyle bir göğsüne koyar, şu an koyar böyle, ayak göğsüne böyle. Bunlar hep bunun pişman alameti bunlardır. Artık fazla şey yapamaz böyle, iç yanar böyle. O anda artık ölümünü anladı. Bazısı görmeye başladı. Ölen yakınlarına gelirler. Bazı melekler yaparlar artık seçmeye onları görmeye başlar. O anda eyvah der böyle. İslam'ı tam yaşayamamışsa işi yana yana oturur böyle. O anda dünyanın ne olduğunu kişi tam farkına var o anda böyle. Bakar ki peşinden koştu dünya. Arkasından koştu dünya böyle. İşin bıraktı, namazını bıraktı, şunu bıraktı böyle tartışmalara, kavgalara helal olan bu şekilde o anda bir şey yaramadı. İnanamıyorum bunlar böyle. Mesela başlayayım bile görürüz böyle savaş olan yerlerde böyle. Ne yapıyordun böyle? Yavallı insanlar, din kardeşlerimiz Ümit Muhammed'den evini bırakıyor, eşlerini bırakıyor, her şeyini bırakıyor mu böyle? Kaçıyor böyle, bombalanıyor böyle. Kafirler yukarı bombalıyorlar böyle Esad. Kafirler. Vay bomba atıyor, mermi atıyor, yukarı bombalıyor böyle. Enkazın adı bakanı, yavrusu ölmüş, babası ölmüş, yetim kalmışlar, sakat kalmışlar. Ne yapıyor? Kaçan ne yapıyor evinden böylece? Artık ne alabilirse anlamı bu şekilde böyle. Alabilirse hepsini bırakıyor sen böyle. Yani elini kıyamaz. Böyle. Hepsini bırakıyor bunlara böylece. Bu şey neye benziyor? Ölüm de buna benziyor. Ölüm de ne yapacağız? İnsan ne alabilirse dünyadan. İbadet ne yapmışsa yapmadan böyle. Bak böyle. Ölüm geldiği anda o anda ne yapıyor? Sanki bir kaç bombalanma ve kıyametten kopmuş sanki. Kişi ne yapıyor insanlar? Ne ya? O alemi götürebilirse bu dünyadan namazını yazını ondan alıyor. Hep dünya kalıyor bunlara böylece. İkincisi kabre konup da kabri yalnız kaldığı an. En zor bu muhtemelen böyle. En zor muhtemelen böyle. Yani ölü. Ölü de beden. Öyle muhtemelen. İnsan ölmüyor ki böyle. Beden öyle muhtemelen. Neye benziyor beden ölümü? Allah korusun bir insan mesela kolu kesilse, kopsa kesilse, ayağı kopsa kesilse, ne olur kesik ayak değil mi? Et kemik yiyor. Bir şey olmaz bunlar böyle. Ne böylece. Ama ruh ölümsüz muhtemelen böyle. Ruh ölümsüz muhtemelen. Onun için ölen kişi bu peygamberimiz şimdi kendisi yıkayanları görür, tabun taşıyanları görür, unutkanları görür ve onu kim yürüyor mezara? Hepsini görür muhtemelen. Ve konuşan duyuyor muhtemelen böyle. Onda böyle. Mezar indirirkenler bakıyor, onlara bakıyor böyle. En yakınları mezar indiriyorlar. İnsanlara genelde beden ilgileniyorlar onda böyle. Aslında böyle, aslında böyle. Daha fazla böyle. Şöyle şöyle, böyle şöyle. Tahtayı böyle, böyle buna gürültü patırdı. Abi çok zararlı mıdır? Çok sükret lazım burada böyle. İnsanlar şok oluyor, şok. Böyle. Ruhu böyle. Ruhsal şok oluyor inşallah böyle. Zaten ecel şerbetini içti. Azrail Selam'ı gördü. O ecel şokunu yazıdan yaşadı. Bir de mezara girince böyle mezara konurken kendine bakıyor, görüyor. Kefene sarılmış. Son gömle kefen muhtemelen böyle. Hepsi yedi kalın böyle böyle. Nereye bindi? Tabut. İlker bir tahta. Vasıta, araç. Araç muhtemelen böyle. Ondan sonra mezara indiriliyor. Konuyor. Tahta dizeliyor. Hepsini görüyor muhtemelen böyle. Hatta tabi atlıyor, onu da gene görüyor kişi böyle. Yani ruha engel olmuyor bir şey böyle. Hepsi onların da görüyor böyle. İnsan bir derleki akarından bakıyor. Onları görüyor, konuşuyor onların böyle. Bakıyor kol kola girmişler, konuşa konuşa. Bir de günümüz çıktı, bidatçı günümüzde böyle ikram. Mezarlıkta o tarafta. Yani çok çirkin bir Allah korusun böyle. Yani mezarlığa kalbisi ama bari bir değil. Peygamber özel buyurdu. Benim de kabrim baremle çevirmeyin muhtemelen böyle. Şimdi Allah korusun da orada ikram ediyor böyle. Börekte, ayranla, şunlar, bunlar. Vallahi aklım vermiyor muhtemelen. Bakıyorum önünün yakınları bile böyle. Yani birinci derecedeki yakınlarıyla bakıyorum böyle. Atışım bile var. Atışım böyle. Ben böyle. Ne yapıyor? Ya sen kimi gömdün buraya değil mi ya? Kimi gömdün değil mi ya? Kimi gömdün böyle? O kardeşin ne yapıyor acaba şimdi var böyle? Ne yapıyor? Sen oraya gideceksin muhtemelen böyle. Nasıl boğazdan geçiyor muhtemelen böyle. Bunu almak da, ikram etmek, yemek de bir daha bundan buradan böyle. Bekliyorum bir daha bundan buradan böyle. Allah korusun böyle şey. Orası bari bir pit yeri değil korusun böyle böyle. Orası dua yeri böyle. Aldığı alınma yeri bu şey böyle. O din yardım etmek gibi din karışım bize böyle. İşte o zaman oluyor. Melekler geliyor mezara muhtemelen böyle. Üçüncüsü de kabirden kalktığı anda muhtemelen böyle. Kalktığı anda nete geliyorlar. Ne diyorlar? Ella tehafu ve la tahzenu. Ella tehafu. Ella aslında en la. Yani ben şunu ki korkmuyorlar. Ölüm anlaşıldı böyle. Ölümü geldi. Artık önden para kalkıyor. Azrail Aleyhisselam artık gelmek üzere. Gelemekte buna sakın korkma. Önüne korkma senlere böyle. Mahzun üzülme olma. Ve hepsi bir cennet. Ekim tuadın sana bağlanan cennette sevin. Yani sen cennetlisin. Verecek bunu muhtemelen benden. Birkaç anlattım muhtemelen ama şu anda gene öyle bir sırası geldi böyle. Yani meleklerin mezara girmesine böylece. Güneşlerden bir hacılar kalmayacağız vardı bizim Allah'ımız muhtemelen. Güneşlerden. Orada mezarı orada. Rahmetli büyük evliyullah gene muhtemelen böyle kendisi böyle. 300'lerdendi bak vakamı kendisine. Onun tanışımı o kişiye konuya girmeyeceğim fazla. Kısa etmemişim böyle. Yani Allah dostuydu, evliya makamıydı kendisi. Böyle. Bu ölünce cemaat dağıldı gitti. Ben yalnız tek başıma mezarın başına kaldım. Herkes gitti. Yazın da böyle. Oturdum yere, mezarın başına. Dedim bir yaz okuyayım. Herkes dağıldı. Çünkü ölen kişi istiyor muhtemelen de böyle. Yanında kalsın mesela böyle. Öyle istiyor be. Hemen tek başına kalmazsa istemiyor. Otururken orada dedim bir yasa okuyayım. Dedim boş durmayayım böyle. Yasin'in son sayfanın yarısına geldim. İlk çıktı mezardan. Önümden. Düz oturuyorum. Bu mezardan bir şey böyle. Tam mezarın başındayım. Düz oturdum, çöktüm. Yasin'in son sayfanın ortalarına geldim. İlk çıktı mezardan içinden. Önümden attım böyle. Sanki bir yapışıkla beraberle. Yanında bir ağaç vardı. Üç sefer böyle. Bir ağaca konular, önüme konular. Ağaca konular, onunla kayboldum bundan. Böyle. O zaman bu işi çıkamadım böylece. Şimdi tek kuş olsa onun ruhu diyeyim çıktı, gidiyor ruhu böyle. Çünkü Allah olsa kalmazdı mezarda fazla muhtemelen böyle. Yapmazdı mezarda böyle muhtemelen böyle. Onlar serbest olur muhtemelen böyle. Yani bir kabir suali vardır usulen böyle. Kabir suali sorulur. Canım verdi mi? Onlar serbest muhtemelen böyle. Dostlarına görüşüyor, anabasına görüşüyor, yakınlarıyla ruhlar yani böyle. Görüşüyor, gökleri çıkar, Medine Mekke'ye gider, Peygamberimizin yanına gidebilir böyle. Onlar serbest onlar bu şekilde. Şimdi tek kuş olsa, dedim bizim Hacı ve amcamız bu diye bu şekilde böyle. Ama iki kuş çıktı. İki ruh olmaz. Bu ne acaba böyle? Onun için çıkamadım. Pamukla Fatma'yla vardı rahmetli o zamanlar. Hayatta muhtemelen Fatma'yla böyle. 120 yaşına yakın ben rahmetli kendisi. O bundan üstünde ama. Fatma'ya bundan üstünde o. Ona gittim sordum. Bana aynı şey. Abi de kızan dedi. Ben dedim böyle. Bir onun ruhu öbür melek dedi. Ben bak öbür melek modem var. Melek böyle. O da kabreye girdi. Melek ona böyle kabreye girdi. Melek onun yanı başında. Ona yardım et ona böyle. Böyle bak. Diğer melekler soruyorlar. Mülkendeki yer. Men Rabbike. Yandan melek. Yandan. Diyor, ya Rabbi, kul Rabbi Allah diyor. Rabbim Allah de. Nebiyim, peygamber de. Dinim İslam de. Yardım ediyor. Ne oldu şefkilerle? İşi bitti mi? Bir de ki şimdi yeni öldü daha. Berzah alemi çok geniş değil berzah alemi. Yeni gökyüzünü kapsıyor gidip berzah alemi. Daha yeni öldü. O alem daha acemiz için o alemde böyle. Böyle bunu gezdirir işte. Aldı böyle böyle. Gezdirebiliyordu. Ve bunu yani gözünü gördüm muhtemelen bunu bu şekilde böylece. Rabbim ayet-i kerime böyle buyuruyor. Ölürken melekler geliyorlar. Ölü kabirde yalnız kaldığı zamanlar böyle. Yani en zor kabirde nasıl kalmak en zor muhtemelen. Kişi kefenin içerisinde bulanmış, pamuk konmuş, bir sürü serpilmiş. Tahtı cildi. Hep gittiler kazamandan. Bir de kabirden kalktığı anda böyle. Yani ikinci su üfleyecek, kalkacak kabinden melek giriyorlar böyle. Ne diyorlar? Ve bir cennete en kıntın tu adı. Size bağlanan cennette sevinin, sevin. Yani cennetliksin, korkma sakın. Üzülme böyle. Üzülme bunlar böyle. Nahl evliya hüküm, biz sizin birinizi dostunuz diyor melekler bunlar. O kişi onda böyle. Fil dünya ve fil ahire. Dünyada da ahirette biz de beraberiz bak böyle. Her insanın kalbinde, kalbinin sağ kapağında bir melek var. Her insanın muhtemelen böyle. Her insanın yine kalbinin sol kapağında şeytan var. İblis de muhtemelen böyle. İblis muhtemelen böyle. İkisi ne yapıyorlar? İkisi de böyle melek. Hep iyiliği ilham eder. Melek ilham şeklinde gönlüne böyle. İyiliği böyle eder. Şeytan da onun sapıtından çalışırdı. Böyle. Harama, inkara, hep böyle kötülüğe sevkinden çalışır şeytan da. Şimdi o kişinin gönlü, şimdi bakın böyle. Yani insanın gönlü hepimiz yani bak. Kişi deyince hepimiz buna dahil buna böyle. Eğer o kişinin gönlü melek uyum sağlayacak yapıda ise gönül, yani gönül temizse, gönül Allah'a bağlı celcalığı, o zaman o gün ne yapar? Meleğe yıda yanaşır böyle. Yani ahlakı, huyu meleğe yakındır o tane böyle. Hatta bir aleyhissalatü peygamber buyuruyor, bir insan bir yabancı yere gitse, mesela memurdur, görevlidir, neyse, insan yabancı yere gitti, gittiği yerde 100 kişi olsa, peygamber bir sayı veriyor, örnek arayayım yani. 100 kişi olsa böyle, 99'u ehli iman, Allah yolunda, dinle bağlı, işine yaşayanlar böyle. Biri münafıkın biri, fasık, günahkarın biri birsek böylece. Giden kişi böyle münafık, fasık, günahkarsa onu bulur o. Yani gerçi bir oluyor böyle bu. Yani bir semte, bir apartmana, bir mahalleye bir yabancı gelsin, kimle güzel anlaşır, kendi hangi haldeyse onunla anlaşır o zaman böyle. Yarım Müslümansa o da yarım Müslümanı bulur o zaman böyle. Fazla gelince ya ben yapamam diye, o aşırı der ben. Halbuki aşırılık var mı diğinde? Ya yine var mı? İnsan hiç alnını seni kaldırmasa, yani imkan olsa mesela böyle, kim kaybediyor, kim kazanıyor? İnsan kazanıyor o zaman böyle. Şimdi eğer insanın, o kişinin gönlü, aslında insanın da özde gönül, ruh vermedi. Ruha kalp denir, gönül denir, ruh denir buna. İsim var bu şekilde böyle. Aslında ruhtur böyle. Manevi duygu yani işimizde böyle. İnsan aslında özü yani bu. Bütün mesele insan aslında gönlünde. Yani gönlü melek uyum sağlayabilse, meleği sevse. Şimdi derler halk arasında mesela biri birine hoşlanmaz. Ne derdim böyle? Onu gönül sevmedi der. Ya o kişinin boyuna posuna karışmaz. Değil mi öyle? İşte kısa uzun böyle şişman kilolu ona kışaplıyım demeli. Ne dedim böyle? Falan kişi onu gönül sevmiyorlar böyle. Hatta mesela evlenmek şeyinde erkek kız olsun değil mi? Mesela böyle biri bunlar önerilir. İşte şunu yapalım derler, bir yaparlar. Değil mi? Bakar değil mi? Onu gönül sevmedi demem bak. Yani gönlüm sevmedi demem. Gönül böyle. Yani eşler de bu şekilde, komşu bu şekilde, kardeş bile bu şekilde, akraba bu şekilde böyle. Gönlün sevmesi. Şimdi bir insanın gönlü iyiyse aynı kategori insanlar sever onu böyle. Gönlü ne yapar ne? Şeytanı sevmez, meleğe yakışır muhtemelen. Meleğe yakışır. Eğer bir insanın gönlü melekle uyum sağlasa, ona yakışır ne oluyor böyle? Her gün daha iyi olur muhtemelen. Her gün böyle. Önce ahlakı, melek gibi olur ahlakı. Yani elinden dinle küzlere gelmek demek. Ahlakı böyle. Öyle melek gibi. Yani bir insan gönlü melek uyum sağladı mı meleğin ilhamında olur. Onun terbiyesinde olur meleğin. Kişi melek gibi olur demek böyle. Yumuşak olur, sakin olur, acıcı olmaz, kızmaz. Her gün biraz daha iyi olmaya çalışır. Allah yolunda böyle. Yani namazın bugün kıl namazını yarım daha içinde kılmaya çalışır. Daha yavaş kılayım der, daha güzel kılayım bunu der böyle. Ve bunu yapmaya çalışır. Bir örnek vereyim size inşallah şimdi inşallah. Birisi Yusuf Aleyhisselam vardı. Peygamber Yusuf Aleyhisselam. Yusuf Aleyhisselam. Bir de Züleyha vardır. Züleyha imtihanı. Yusuf Aleyhisselam Yakup Aleyhisselam oğlu. Yakup o da peygamber vardı. Yusuf Aleyhisselam bir gece rüyasında, çocukken ama, rüyasında kendisi bir dağın tepesine görüyor. Manevi bir tepe dağ ama. Yemyeşil, nur gibi bir dağda. Üzerinde görüyor kendisini. Ay, güneş ve 11 yıldız ona saygı yapıyorlar rüyasında. O gün babasına böyle yatmıştı. Beraber kalmışlardı. Babacığım dedi, ben bugün rüyamda ay, güneşin, 11 yıldızın bana saygı yaptığını gördüm. Baba, oğlum sakın bunu Selim'e abilerine böyle. 11 abisi, 11 kardeş buna böyle. O bir kardeş böyle, ona Selim'e sana bir kötülük yaparlar bana böyle. Rüyanın gibi bildiği için ileride yüksek bir makama gelecek, onun işareti bir şekilde bu. 40 sene sonra rüya tahakkuk etti meydana gelmekten. 40 sene sonra, tabi girmeyeceğim fazla konuya. Asıl şuna geleceğimiz böyle, Züleyha meselesi. Yusuf Aleyhisselam'ı kardeşi attılar kuyuya meselemler, kısançlığından attılar. Tabi öldürmeyen Mevlam, öldürmez muhtemelen böyle. Öldürmez Mevlam tam böyle. Çöl kuyuları çok derin olur, çöl kuyuları. Su görünmez muhtemelen. Yani su hemen çıkmadığı için çok derin olur çöl kuyuya. Yani bakan hiçbir şey göremezsin. O kadar derindir böyle. Hatta abi bunu bir kuyuya. Hatta gönlünü çıkarırlar üzerine çıplak olarak beraberler. Kuyuya atıyorlar. Daha çürük. Yenisi yaşlarında. Çok daha kendisi böyle. Tabii korktu. İkini yapıştı kuyunun kenarında. Yapıştı böyle. El onunla vurdular. Sonra bıraktı elimi böyle. Kuyuya düştü. Dizi vurdu bir kayaya düşerken böyle. Bir kaya dizi vurdu. Çok dizi ağırdı. Dizi ağırdı böyle. Sonra abiler bağırdılar. Yusuf, Yusuf. Bu da abilerim diye yani sanki çıkacak diye abi ben buradayım. Bak ölmemiş taş attı. Öfzine bak böyle. Yani bu şey imtihanı. Onun tabii. Ama hem bunlar kaderin bir cilvesi aslında. Böyle şer görünüyor. Ama önü hayır açık bunların böyle oluyor böyle. Sonra tabi sabah karşı gece Cebrail yanına geldi. Cebrail Aleyhisselam. Bırak yalnız onu. Kuyuda böyle. Cebrail geldi. Tabi kuyu nur oldu içerisi. Cebrail geldi. Bak Cebrail Aleyhisselam sorarsam ahma inlemiyor ama arada bir ayağını sıvazıyor böyle. Çok ağrıyormuş böyle dizi tabi böyle. Ayağını arada bir sıvazıyor, ayağını sıvazıyor. Cebrail biliyor tam meseleyi. Yusuf. Ayağın dizim ağrıyor. Ağrıyor biraz Cebrail de. O zaman dedi, dua Allah'a dedi, sen ben amin diyeyim dedi, sana böyle şiva versin beri dedi, ben böyle böyle. Bak çürük damatıyor. Durdu, Cebrail bile dedi, utanayım Allah'tan dedi, dua etmeye böyle. Allah beni görüyor, biliyor dedi böyle. Neyse abi, şiva ver bana dedi böyle. Ben abi, görüyor, beni biliyor. Yani bilmesi hadi söyleyin ben böyleyim diye. Biliyor beni de böyle böyle. Edemeyen dua. Dedi ki Cebrail Aleyhisselam, Yusuf o zaman ben dua edeyim. Yani konu sanki değişir gibi. Sen de amin de. Peki dedi. Ya Rabbi dedi Cebrail'sem. Yusuf'a şifa ver. Hemen tabii geçti. Cebrail'sem. Bir peygamber namaz idi onda. Geçti. Dik Yusuf Aleyhisselam'ı sever. Cebrail ben de bir dua edeyim. Hadi bakalım. Ya Rabbi ne kadar hasta ağızlı olan varsa bu vakitte onda seher vaktiymiş. Seher vaktim böyle. Bu vakitte kim hasta varsa onlara şifa ver Rabbim böyle. Şimdi o günden beri bir hasta yatağına yatağı uyuyamaz böyle. Baş ağrı, diş ağrı, içinde sancısı var, ızabı vardır, kum vardır, şu vardır böyle. Uyuyamaz, sıkılır, patlar, matlar böyle. Ama seher vaktinde uyur kalır mı? Rahat mı? Onun duası böyle. Her hasta mı? Hayvan da dair buna, hayvan da dair buna böyle. Yusuf Aleyhisselam'ın okumuyla çıkarıldı. Bir kere antar bunu çıkardı. Götürün Mısır'a köle diye satıldı. Çıkardı köle pazarında. Satıldılar. Şimdi gelen Yusuf Aleyhisselam bakıyor. Herkes beğeniyor. Yani onun eşi güzel yaratılmamış ondan başka. En güzel o erkek olsa insanlar içerisinde. Onu gören bu pahalıdır. Tabii kölelerin de değeri farklı böyle. Sanatına göre, mesleğine göre, güzelliğine göre değişiyor böylece. O memleketin Mısır'ı yani Mısır'ın Maliye Nazırı yani Maliye Bakanı. O iki adammış da bana kraldan sonra o geliyormuş. O geldi. Neyse buna bu kadar ver. Tamam. Verdi parayı. Al eli götürdü. Dedi ki hanımına, hanımı Züleyha işte hanım bu. Züleyha. Dedi ki baba ben bir köle aldım ama bu diğer kölelere benzemiyor bu ama. Diğer köleler orada yatıyorlar dışarıda böyle. Bunu saraya alalım. Bu evladımız gibi olsun bizim. Beraber yiyip içelim bunlar beraber.

Bütün zerreler lezzetli Allah diye yanıyor böyle. Allah diye yanıyor. Bir şey gözü görmüyor böyle. Yusuf'a baktı. Yusuf şimdi de küçüldü. İşte böyle de. Dedi ki Yusuf sana bir ricam var. Ya bu farkında ama. Hadi söyle bakalım. Ne olur Allah aşkına bana izin ver bu akşam. Ben bari odama kapanayım. Tek kalayım bu akşam böyle. Ayrı yatalım. Olmaz bu akşam böyle. Peki olur ama Züleyha. Hani sen bana aşıktın. Bana kavuştun şimdi. Niye böyle istiyorsun? Başa ağlama. Yusuf. Allah'tan gafilmişim ben. Ben Allah'ı bilmiyormuşum. Bu gece Allah'ımı öğrendim ben. Yaratan benim ben. İşin bütün zira Allah diyen iş yanı bu şekilde ben zaten böyle. Tabi izin ver tabi. O böyle. Oradan kapının sabaha kadar muhtemelen böyle. O da dar gelmeden böyle. Oturuyor böyle. Allah böyle. Allah diyor böyle. Allah diye anlamışım var böyle. Üç gün bir kalmış gibi böyle şey. Şimdi işte bir insan böyle bir dünyada kemal bulabilirse muhtemelen böyle. Bulabilirse böyle. Diyor hayattayken böyle. Tabi okul olmasa bile hiç olmazsa gönülde Allah sevgisinin her seviyeyi geçmesi gerekiyor muhtemelen böyle. Yani malda, mülkten, tatlı yiyeceklerden böyle her şeyden, eğlenceden, her şeyden fazla Allah sevgisinin gelmesi ve Allah kulun tadını tatmak. Mesela Allah kulluk namaz değil mi? Namazın tadını tatmak böyle. Namaz öyle kuyar kapak değil namaz muhtemelen böyle. Namaz da böyle. Allah'ın dikilme. Dikilme böyle. El bağlamayı mı? Huzur baş eğimi Allah'ın zirrişi alıyor. Ki Allah kulunu görüyor bile böylece. Fatih okuma namazda böyle. İhlas okuma mesela böyle. Rüküye gitme, secdeye gitme böylece. Ayet-i Kerim okuma, Sübhanallah deme böyle. Kur'an okuma, Kur'an dinleme, sohbetine gitme, onları dinleme böylece. Allah yolunda çalışma. Bunların bile tadını tatmak lazım muhtemelinde. Kim tadar bunlara böyle? Uyanan gönül muhtemelinde. Eğer uyanırsa gönül, uyanırsa o zaman gönlünden tadar bunları muhtemelinde. Tadar bunları. O zaman ne oluyor? O zaman nefsani özellikle gidiyor işte muhtemelen. O zevk gidiyor muhtemelen böyle böyle. Eğer böyle olmasaydı Mekke müşrikleri İslam'a gelmezlerdi ki Mekke müşrikleri böyle. Mekke müşrikleri yani yarı vahşi canavarlar. Yarı vahşi muhtemelen böyle. Kan içiyor. Kan. Hayvanın içtiğini kan var. Hayvanın içtiğini yiyorlar. Bir de kahve kan içiyorlar muhtemelen böyle. Şarap içiyorlar. Bunun ötesinde öz kızını toprağa gömüyor bak. Öz kızını böyle. Kız istemiyorlar onu böyle. O zaman bir ne yapıyor? Kızı artık şöyle böyle 5-6 yaşına geldi mi tu elinden böyle götürüyor mekanın dışarısına. Az önce çukuruna. Kızım bak ne var burada böyle. Bakarken bir tekme vuruyor. Kızını atıyor. Üzerine atıyor taş topu böyle. Yani Mekke halkı böyle canavar muhtemelen böyle. Alkolik böyle. Her gün şarap içenler muhtemelen böyle. Kan davaları, hırsızlık, çalma, fuhuş böyle. Çoğunun babası belli değil insanlar böyle. Öyle karmaşık bir toplum, hayvansal bir toplum yaşayan böyle. Fakat ne oldu böyle? Yani bu durumdayken Peygamber'e bir defa getirdiği kelime-i şehadetin böyle bir Allah'a inanıyor ki böyle Allah'tan bile yoktu bahat deyince, illallah deyince hepsi kutlanıyor böyle. Mesela günümüzde mi alkol tedavisi oluyor böyle. Hastaneye gidiyor zaten böyle. Alkol bağımlısı kurtulmak için, sigaranın bağımlılığını kurtulmak istiyor böyle muhtemelen böyle. Bak o anda ne yapıyor? Bir kelime-i şehadet muhtemelen. Bir Allah diyor böyle. Allah bir diyor muhtemelen böyle. O zaman böylece. Eğer imanın tadı olmasa, ruhsal bir zevk olmasa, böyle bir mali bir haz olmasa insanın gönlünde Mekke müşrikleri İslam'a giremez buna. Yani durmaz onlar bunlar. Durmaz böyle. Velikim fiyo muhatehem püsüküm. Neler için bunlar melekler bunlara üç yerde ölürken kabirden kalınca kabirden kalkarlar mahşerde hesaba giderken bu şekilde. Neler için bunlara velikim fiyo size vardır cennette. Muhatehem püsüküm. Nefsiniz ne istiyorsa bak. Ma teştehi el füsüküm bakkanı. Ne var cennette? Buyuruyorlar. Nefsin ne istiyorsa. Uçmak istiyor, uç cennete madem böyle. Meyve, yemek, ne istersen. Yani böyle. Ne istersen bak böyle. Ölüm olmasın, ölüm de yok. Yani yaşlı yok böyle. Hastalık yok. hastalık yok, yaşlılık yok, ölüm yok, kilo almak yok. Şimdi mesela dünyada nice insanlar var, dünyada iştahı da var, parası da var, her imkanı da var. Ama ne yapayım, oturuyorum sofrayım ve artık kendimi zor falan böyle. Yani zor, tutmuyor bazen falan böyle. Kaçıyor falan, tutmuyor falan böyle. Çekiyor işte, ne olur böyle. Kim alacak bu şeyi, almayayım diye korkuyor böyle şey. Hele genç hanımlar böyle, sosyetikler. Onların ödü patlıyor, kilo almasın. Birini değişmez bu tabi böyle. Hatta ne yapıyor günümüzde? Birisi alıyor bir kısım, birisi mutlaka. Ahmet diye böyle. Çok tehlikeli halbuki. Ölüm var bunda ortadan böyle. Bunu kolay bıraksın böyle. Nedir kolay? Peygamber'e uyguladı. Nedir bu? Taş koymuyor diye mutlaka. Taş koymuyor. Değil mi yapar peygamber? Böyle. Taş koymuyor böyle. Düz taş koymuyor böyle. Onu bağlardı midesine ve toplam atlar böyle. Yani şimdi ne yapıyorlar? Efendim birisi de aldırıyor, fazla meyve genişlemiş. Daha zaten böylece. Ölümü götürüyor muhtemelen böyle. Çok ölüm var bunda böyle böyle. Yani bunda taş var böyle, koca böyle. Taş böyle, otururken böylece yapacak. Bir de bana var, yeri oturmak yemek aslında muhtemelen. Yeme oturmak böyle. Masa otururken insan daha genişliyor muhtemelen böyle. Genişliyor böyle. İnsan yere oturacak, diş gibi insan yere oturacak. İnsanın yere oturacak bunu böylece. Daha mide toplanıyor zaman muhtemelen böyle. Şimdi ne var cennette var değil mi? Cennette kilo almak yok şimdi buradan. Ben şimdi böyle. Yiyiz cennette böyle. Ben bu cennet külü beşe bu heniyen. İmâ kuntum te'amelûn. Kulu işimiz böyle. Serbest böyle. Her şey. Para yok. Mevsim yok. Hem işte kira zamanı gelse, şehir zamanı gelse, şefra zamanı gelse, portakal zamanı gelse, karpuza bir çıksa bir yok. Orada mevsim yok. Hep aynı hal. Gece yok. Zaman dilim yok. Yani yarın, dün, hafta bitti atmamalı böyle. Hep aynı hal böyle. Aynı hal. Uyku yok cennette zaten böyle. Din insan böyle. Zinde insanlar böyle. Kilo almak yok. Yeme içmek var. Tuvalet yok ama bak. Tuvalet yok böyle. Yani tuvalet gerçekten yani bu konu aklıma geliyor muhtemelen. Bazen tuvalet sıkıştığı zamanlar bazı yoldan bazı böyle aklıma geliyor böyle. Ve cihan tuvalet olmaması ne kadar büyük bir nimet muhtemelen böyle. İnsan yolda mesela bir sıkışıyor değil mi böyle? Hele insan bir karnı ağrıyor, mağrıyor falan böylece. İnsan bir yol sıkışıyor, insan böyle zor değil mi koşuyor böyle. Git otur değil mi tuvalete böyle, o pislikle uğraş onu bana böyle. Uğraş onlara verdim ben böyle ya. Bak cennet o yok mudur böyle? Yani böyle bir cennet var mıdır böyle? Cennet var böyle. Ölüm yok. Hastalık yok mudur? Yaşlılık yok böyle. Oradan geri çıkmak yok. Efendim yanlışlık olmuş, hata olmuş da. Çıkmak yok bundan böyle. Ay çıkmak yok. Ebediyet alem muhtemelen. Cennette namaz yok ama yok. Namaz yok bundan böyle. Namaz hep dünyada böyle. Oruç yok bundan böyle. Oruç yok böylece. Sonra cennette tıraş olmak, tırnak kesmek bir cennette muhtemelen böyle. Yani kim bebir olur cennette? Her şey bedava var. Kim bebir olur böyle? Tırnak kaçsa kimin imar çekiyor ona böyle? Kim olursa onunla bir sakma olur. O sıfırı böyle. Tırnak büyümüyor mu böyle? Saç büyümüyor böyle. Karnı kalktı neyse hep aynı kalıyor mu böyle? Üzme aynı böyle. Yani esnaf böyle çarşıyor, dükkanı, şuna bunlar bu şey böyle. Her şey bedava bol muhtemelen böyle. Yine böyle böyle kulun iyi işini kullanır. Kulun iyi işini kullanır. Heni yani böyle. Hemen sinir ekmeden böyle. İyi midi inmiyor mu böyle? İnmiyor, başta inmiyor bunu yedikleri böyle. Hemen sindiriliyor. Tabii bir gaz oluyor muhtemelen böyle. Bir geriliyor. Reisi tatsız, kokusuz bir gaz. Anlamıyor kızım böyle böyle. Onu çıkıyor bunlar böylece. Aynı kilodan muhtemelen. Bir de yer çekimi yok cennette. Yer çekimi yok muhtemelen böyle. Ya otur, bak şimdi otanın dışarı değil mi? Şu mesela dizi ağrı mesela insan böylece. Yer çekiyor böyle değil mi öyle? Yer çekim var. Yer çekiyor mu insan böyle? Çekiyor yer çekim. Kanun koymuş ben onu kanun böyle böyle. O da yok cennette böyle. Oturuyorsun böyle. Kilo sıfır. Taşımıyor musun kilo muhtemelen? Ayaklar bunu yok taşım onları bu şekilde böyle. Sağda uç. Yavarlar. İstediğim bu şekilde. Fiyan muhatiyat dön. Ve melam biliyor. Daha ne isterseniz var bunu mücadele. Bak. Daha ne isterseniz. Böyle. Ne isterseniz. Yani kulum isteyin bunu. Kulum ister ben. İsteyin kulum böyle. Ben size razıyım melam biliyor. Ne istersek. Orada elhamdülillah. Ne var oraya girmek için ne gerekiyor? İstikamet şart muhtemelen böyle. Yani yolu